گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 118. شاعری عاشقم و شاعری و عشق میگو. عشق شد هستی من، این سر و جان، این رگ و پو. شاعر از عشق چه پروا کند، این مذهب اوست. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن دوست. یا غم دوست خورد یا غم سوایی. چند بیتی از سعدی، سپس بیتی چند از حافظ با صدای لطیف مرویه، در آهنگی که اثر هنرمند ارجمند تجلیلی است، گل این برنامه گلها. هنرمندان ارجمند سبا، مهدوی، ورزنده، سرخوش، فرهنگ شریف، شیر خدایی، باشوکی و همدانیان این بار آهنگ دشتی را برگزیدند. ما دل از کف دادگان محو رخ جانانه ایم. گرد شمع ماه روی دوست چون پروانه ایم. یار اگر با ما او ملک جهان یک سر مباش، او اگر شد آشنا با غیر او بیگانه ایم. راهب و زاهد که پیرامون دیر و مسجدن، خانه جویند و ما در بند صاحب خانه. رهرو به کوی خراباتیم و کارآموز عشق، طالب جام شراب و ناله مستانه. به ما فرمود عاشق را به کفر و دین چه کار، ما به عالم پیرو آن عاقل فرزانه ایم. Thank you. بود آیا که در میکده ها بخشایم؟ گره از کار فرو بسته ما بخشایم؟ بود آیا که در میکده ها بخشایم؟ گره بود آیا که در میکده ها بخشایم؟ گره از کار فرو بسته ما بخشایم. بودایا که در می نده ها بکشاین گر هستار فرو بسته ما بکشاین بکشاین بکشاین بکشاین ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم، ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم، با خرابات آشنا و از خرد بیگانه ایم. از خرد بیگانه اینجا اهل دانش را در این گفتار با ما اندر این راه هر بدانی هر دو بر یک جازین و اندر این کوی و اندر این کوی هر ببینی هر دو از یک خانه یا گر باده صافی باید بازگو ساقیا میده ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم ساقیا میده که ما دردی کش میخانه ایم Thank you. بودا یا در نی کدی ها بودایا که در می کده ها بکشاین گره از کار فروبست تی ما بکشاین هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.